Oikein paljon ja hyvää yötä kaikki! Terveisiä kaikille ja nukkukaa hyvin ja menkää turvallisesti kotiin. Siihen asti kunnes tapaamme uudestaan, sanon vaan yksinkertaisesti, että hei hei! Sinne meni Eppu Normaali Helsingin.